Soki na ebi yoko salanga enzombo Nazali na kipate uopapi Nukalo ebi na kotala kasenda yo Natali siyo motema Soki na moni yoko tikanga nerido Nazali na landa te uopo Nuki na ebi yoko talanga izero Natali siyo mabazo Salanga enzombo Nazali na kipate uopapi Lokalo ebi na kotala kasena yo Natali siyo motema Soki na moni yo kotika ngane rido Nazali na landa te uo Noki na ebi yo kotala nga izero Natali siyo mabazo Natali siyo motema langa uo Nako pesa na yo chansu ya la vi Nako senga yo yo kakabalo bitegu Natali si papata la tome sinina yo Yo sheri se mozara lukuta Woko kutanga na change position ya bolingo Nazali na lukwana Natali si emolingo na ngawo Nako pesa na yo chansu ya la mure Nako senga yo yo kakabilo bate wongo Thank you.